کسی نے سوال کیا کہ قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے قضائے عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قضائے عمری کیا ہوتے ہیں بتاتا ہوں، لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی بھر نماز مت پڑھو، 15 شعبان شب برات آتی ہے، 15 شعبان جو کہ ثابت نہیں، 15 شعبان آتی ہے، اس رات 2 رکعت فجر کی قضائے عمری، 2 رکعت 4 رکعت ظہر کی قضائے عمری، 4 رکعت عصر کی قضائے عمری، 3 رکعت مغرب کی، 4 عشاء، یہ کیا ہے؟ تو بولے اب یہ نماز پڑھنے سے اب تک زندگی میں جتنے نمازیں چھٹی تھی سب پوری ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ، اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ ابتدائی دور میں کتنی تکلیفیں جھیڑیں، اور کتنے صحابہ تو صرف نماز پڑھتے دیکھے گئے بول کے پکڑے گئے، ورنہ پہلے کسی کو نہیں مانتا، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ ابتدائی دور میں 3 وقت چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی جاتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں جانے کے بعد، اور شام کے وقت صحابہ پڑھتے، 2-2 رکعت، یہ فرض نہیں تھی لیکن پڑھا کرتے تھے۔ پکڑے گئے بہت سارے اور تکلیفیں جھیلنا پڑی، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تو فرض ہی نہیں اپنے پر، تو کئی کو تکلیفیں جھیلنے کے لیے جو پھنسنا نمازیں پڑھ پڑھ کے، ہے نا، دیکھیں گے بعد میں جب فرض ہوں گی، اور فرض ہونے کے بعد بھی کوئی صحابہ سے نہیں، ابھی تو جنگوں میں بہت مصروف ہے اس لیے نمازیں چھوڑ دو، قضائے عمری پڑھ لیں گے، ابھی تو فلاں مصروف ہے لہٰذا سفر میں ہے تو اب چھوڑ دو، ہے نا، کتنی تکلیفیں تھیں، اتنی سہولت تو تھی بھی نہیں کہ یہاں سے اڑے اور وہاں اتر گئے، 2-2 مہینے سفر کر رہے، چلو سفر میں نہیں پڑھیں گے تو قضائے عمری ہے نا اپنے لیے، ثابت نہیں، یاد رکھی۔ آپ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ قضائے عمری بنی ہے، میں اس کی غلط فہمی کو پہلے دور کرتا ہوں۔ پہلی چیز، جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کا فرق سمجھ لیجیے آپ۔ پہلے جو نماز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، نیند لگنے کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، یا سفر کی تکلیفوں کی وجہ سے، سمجھ میں نہیں آیا جیسا یہاں سے اڑے انگلینڈ کے لیے 6 گھنٹے ٹائم سے الٹا جا رہے ہیں اب چلتے ہیں، سمجھ، کبھی کبھار ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ غفلت، سمجھ کی کمی، بے ہوشی، بیماری جس میں ہوش ہی نہیں تھا، تو یہ نمازیں چھوٹ گئی ہم سے، تو اس کی قضا ہوتی ہے۔ غفلت، سو گئے تھے، غفلت تھے، ٹائم نہیں سمجھ میں آیا، یہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے، اس کو آپ پھر سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، عصر کی اذان ہو رہی، چلی بھائی نماز کو، جاؤ تم جا کے آؤ، مغرب ہو رہی، چلی بھائی تم جا کے آؤ ذرا، میں تھوڑا سا، ارے عشاء کا ٹائم دے، تھوڑا سا میں مصروف ہوں، تھوڑا ذرا آپ جا کے آ جاؤ، یہ نمازیں چھوڑ دی گئی۔ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا ہوتی ہے، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے، یاد رکھیے وہ نماز کی اب کبھی قضا نہیں ہو سکتی زندگی میں، یہ مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، وہ گئی نماز، مر گئی وہ نماز، فوت ہو گئی، وہ بیکار ہو گئی وہ نماز آپ کی، کیوں تو آپ مسلمان ہو کے آپ نے جان بوجھ کے کہا کہ جاؤ تم، اور وقت آپ نے گزارا، وہ نماز فوت ہو گئی، اس کی قضا نہیں ہوتی۔ آپ زندگی بھر آپ جان بوجھ کے چھوڑے، بولے قضا تو ہوتی ہی نہیں اس کی سب سے پہلے۔ اور قضائے عمری ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہی نہیں کہ نمازیں چھوڑتے رہو، آرام سے آ کے پوری پڑھ لینا نماز قضائے۔ اب کچھ لوگ جن جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ 10 سال سے نماز چھوٹی، 20 سال چھوٹی، 40 سال سے چھوٹی، اب کیا کرے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں دیکھو اس کا طریقہ بولے، وہ نمازیں پڑھنے کا، ہر فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، اور بولا اللہ پہلی فجر کی نماز جو قضا ہوئی تھی، اب وہ بولے پہلی ختم ہو گئی، پھر دوسری والی پہلی بن جاتی، بولے تو پھر دوسرے دن بھی بولا اللہ پہلی فجر کی نماز قضا، پھر اور ہر نماز سے پہلے احتیاطاً 2 یہ پڑھ لینا قضا، اور 2 پڑھنا۔ جو نمازیں مسلسل ایک لمبے عرصے تک چھوٹ گئی ہمارے سے، غفلت میں، نا علمی میں، جو بھی ہے، اس کے لیے یاد رکھے سوائے توبہ کے اور کوئی حل نہیں ہے، اور جو چھوڑ دی گئی وہ تو فوت ہو گئی، سوائے توبہ کے کوئی حل نہیں ہے، ورنہ وہ 10 سال کی اور 15 سال کی اور 20 سال کی نماز کے غم میں اگلی نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی آپ کی، ارے یار وہی نہیں ہو رہی، چند یہ بھی نہیں کرتے، جو ہو رہی ہے کیجیے، باقی کے لیے توبہ ہی چاہتے۔ ہاں حال میں کچھ چھوٹ گئی سفر میں، اس میں بھول گئے اور ایسا ہوگا، وہ الگ چیز ہے، لیکن عرصے تک، سالہ سال تک نمازیں چھوٹی ہے تو توبہ ہے، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین سے کوئی ایسے اقوال نہیں ملتے کہ نمازیں چھوڑو اور پھر قضائے عمری پڑھتے رہو پوری رہو، نماز سے پہلے 2 رکعت، یا ایک ساتھ 15 شعبان کو بس کھڑے ہو جاؤ اور شب برات کو منا لو اور بس قضا کر لو، تو قضائے عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ قضا نماز جو ہو جاتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹ گئی جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اللہ سے ہم توبہ کریں، یہی اس کا ایک حل ہے۔ السلام علیکم۔